Wojciech Waglewski powiedział o tej płycie: z całą pewnością jest to płyta, na której nauczyliśmy się grać coś nowego. Płyta, która nie odcina kuponów od poprzednich naszych albumów, ale klimatem, zamyśleniem jest może trochę zbliżona do Snopowiązałki. Uf, uf składa się z 7 części i tylko 2 z nich to piosenki. Ja w jednej z audycji radiowych, które miałem okazję prowadzić dla Państwa w tym tygodniu, i dokładnie było to w środę po godzinie 21 w programie Polski Ekspres, powiedziałem, że mimo tego, iż uważam się za fana WW, gdzieś ten album przeoczyłem i nadrobiłem tę zaległość. To jest rok 1998 i tytuł płyty Uf, Uf. A w utworze Nuty, Dźwięki, proszę bardzo, wszystko to, co lubimy w tym naszym sobotnim, wczesnoporannym paśmie. Bo jest jazzowo, jest basowo i jeszcze pięknie grupa WW nam tam te dźwięki połamała. Na dobre rozpoczęcie, słynnym powiedzeniem rozpocznę teraz naszego dzisiejszego spotkania, które zrealizuje Ewa Wichrowska, a ja nazywam się Michał Grabkowski. No i tradycyjnie mamy czas do 6:00. Szklaneczkami, chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu. Bo papugami wisi lustro, w którym każdy ma lampionami promenadę do białego dnia. Czwartej solowej płyty Kory, zatytułowanej Kora Ola Ola pod papugami. Piękna interpretacja znanego tematu muzycznego. Szanowni Państwo, polecam kontakt z audycją, jeżeli o tej porze oczywiście komuś przyjdzie to do głowy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ja mam skrzynkę otwartą, patrzę aktualnie, co się dzieje. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Widzę, że Państwo już są aktywni na Facebooku, więc też przypomnę namiar tym, którzy chcieliby dołączyć do facebookowych słuchaczy, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Wystarczy w okno Facebooka wpisać właśnie to hasło. Tymczasem kawałek, fragment płyty, która okazała się wczoraj.

słońca złota pajęczyna. Snuje się bez końca. Może cię zatrzyma. Oprócz tego, że dostałem przed przygotowywaniem audycji muzykę, to dostałem też, muszę się pochwalić, kilka bardzo ciekawych materiałów związanych z tym właśnie wydawnictwem i znowu posłużę się cytatem. Właśnie spełnia się jedno z moich marzeń. Przedstawiam Państwu szalonego muzycznie Zbigniewa Wodeckiego z niezwykłych czasów. Uwielbiam całą niezwykle różnorodną twórczość taty, szczególnie z lat 70. To nie tylko klimat tamtych szalonych lat, to wielka przestrzeń muzyczna, w której tata artystycznie się poszukiwał. Napisała główna pomysłodawczyni tego albumu Kasia Wodecka-Stups, córka Zbigniewa. Na płycie utwory mistrza oraz interpretacje, współczesne interpretacje jego piosenek. Tak jak powiedziałem, dziś do godziny 6 wrócimy jeszcze do płyty Wodecki Jazz 70 Dialogi. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A teraz kolejny polski artysta, współcześnie nagrywający, współcześnie tworzący, nazywa się Maciej Gołyźniak. Na co dzień jest perkusistą sesyjnym różnych znanych polskich artystów, ale od paru miesięcy jest szczęśliwym i dumnym bohaterem płyty z serii Polish Jazz. Jest trzecim w historii perkusistą, głównym bohaterem, jeszcze raz użyję tego słowa, na takiej płycie. Razem ze swoim Maciej Gołyźniak Trio wydał niesamowitą płytę. Płytę, do której podchodziłem i podszedłem. Oto dowód, że jest piękna. pod numerem 85 w serii Polish Jazz. Maciej Gołyźniak Trio, The Orchid. Maciej Gołyźniak, perkusja, Robert Szydło, gitara basowa, Łukasz Damrych, fortepian, instrumenty klawiszowe i Łukasz Korybalski gościnnie na flugelhornie. Niesamowita płyta, porwała mnie bez końca. Słychać echa współczesnego, skandynawskiego, brytyjskiego jazzu i tu podstawię trzy kropki, szanowni państwo, bo ja o jazzie jeszcze nie potrafię mówić, bo ja jazzu cały czas uczę się słuchać. Thank you. Tak, i nie wstydzę się tego przyznać, że uczę się słuchać jazzu. Bardzo jest mi miło, że robię to bardzo często razem z Państwem w każdą sobotę między 4 a 6 rano na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Jestem na tym etapie, chociaż on już jest dawno za mną, kiedy wiem, który jazz mi się podoba i jestem w stanie go pojąć, a ten, z którym mam cały czas problemy. Na pewno płyta The Orchid Maciej Gołyźniak Trio to jest coś, co bardzo lubię, czyli współczesne podejście do tego, jak gra się tą muzykę. Gdzieś broken beat, gdzieś nowocześnie. No i myślę, że wrócimy do tego albumu w naszych kolejnych wydaniach audycji. Pani Aleksandra, pani Anna, pani Katarzyna, pani Beata i pani Krystyna to ekipa dzisiejszych wczesnych ptaszków. Pani Krystyna już o tej porze smaży. Ja mam zdjęcia, co pani Krystyna smaży o tej porze. I tylko ja o tym wiem, ale dziękuję Państwu serdecznie za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i już dyskusja na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Na Myśliwieckiej jasno, ptaków nie widzę, ptaków nie słyszę, ale pięknie nam pogra Nitin Sawhney. Sie wissen nicht, was sie tun, die Tränen fallen hinunter. Replaying, relaying, are we learning, ever turning? Some stay expanding and some keep burning. Words cut deep, that which you proclaim to hate maybe is what you facilitate. Are these your own words? Is this truly in your heart? Or are you just rerunning the same old program? These invisible lines you hold so dear, a result of blood, the conditions of fear. Drive us away, and what will you be left with? Barren lands, empty hearts, broken promises. Spoils of inaction, seeping red on this blotting paper of an island we all call home. For today, what if we chose more? Die Möglichkeit, Hoffnung zu werben von dieser staubige Asche. Where could we go? Connection or separation? Eine Art seltene und heilige Gemeinsamkeit. Die Samen, die wir pflanzen, the lives we lead, our babies learn from our beliefs. These divides will go nowhere, the air we breathe is ours to share. His skin is earth, my eyes are sky, our differences to glorify. To glorify. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nitin Sony, hindusko-brytyjski producent muzyczny, który łączy w swojej twórczości muzykę azjatycką z elektroniką, z jazzem i tak też zrobił na albumie Immigrants, którego już słuchaliśmy w tej audycji, ale nie wysłuchaliśmy wszystkiego, co wybrałem z tej płyty dla Państwa, więc dzisiaj po kilku długich tygodniach przerwy wróciła ta właśnie płyta. Na Myśliwieckiej tak pochwaliłem, że pięknie jest za oknem, ale okazuje się, że krople deszczu gdzieś też tam krążą. Także nie jest to fajna sytuacja. Na szczęście mamy muzykę, dzięki której spędzamy, mam nadzieję, miły poranek. chances for new beginnings. The horizon leans forward, offering you space to place new steps of change. Szkoda, że w tych czasach bardzo mało wychodzi produkcji spod skrzydła LTJ Bookem, ale zawsze możemy wracać do jego nieśmiertelnych tematów, jak na przykład Horizons, który to temat rozpoczął kilkuminutową dosłownie podróż dzisiaj z połamanymi dźwiękami, którą będziemy teraz kontynuowali razem z MJ Cole. Are on you so special?